الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلتا بریلیان او دارن لداغی هم نوا تفسیر حسینی والا لکی وعلم کمالم تکن تالم یعنی کان ما یکون الاکائن علم پیغمبر طور کشورین علم کلی کان وما یکون الاکائن واغا وی چه قطره در زیر عرش در حلق من داستن فعلم تو ما کان و ما سیکون در عرش دلاندن یو قطره در ما حلق کی پریوتا او در پوشون باغا علوم وانی چه وستی مخ کیو او چه سراتون کینی خلاصه ادا پیشکی چه عالم الغیب ده پیغمبر خبر بانی پوش دی دلیل که دا پیشکی دیو دارن لاغ روایت دا عبدالرحمن ابن عایش خلقون غلطی شوی دا حلال دا ابن ابی حاتم کشتا انشاءاللہ اگر پی تفصیلا کلام کرے شیخ القرآن رحم اللہ میں نو خلق کو غلطی کرے دا اغید عائش نا عباس جوڑ کرے دا عبداللہ ابن عباس دا غلطی دا اصل کہ عبدالرحمن ابن عائش دے اغوی رائیت ربی فی احسن سورت فقال اللہ فیما یختصم الملع الاعلا قلتو انت اعلم بے اولی دلماخ پر رب پر یو خیستا شکل و صورت کی من مخ کی دری بیانم کڑے ہو خان حدیث اصولو کی نووی علی اللہ برا مخلوق پسو کی خبر یتری کی جگر پسدا امار انتا آلم تخکو این نکی خودوں پل پنجا لاس ورغوی زمان دوانا اگو دیدی کی نو ای بیا می مون تو بیا حواله ده الله د دی پنجیو د لاس دی زیکی مخیتا فعلم تو بما فل موجودات والارض کان ما یکون کته بر جو سو پټو لو باندې کوش نبی صلی الله علیه وسلم هلال د ابن ابي حاتم دا علی اورت به کیش دا ثابت نه غلط خبر باندې کوش حلال دا ابن ابی حاتم انشاءاللہ سٹیم کی بیدت را راڑو مبوئی گو رہے او حسینی والا اغا شیعہ دے حقانی والا وی شیعہ دے دار لنور محدثین وی شیعہ دے دا شیعگانا ماتم کی بیدت تخلیل نکو ماتا سویری دا اغا سڑے دے وی چزمکا دا وای پخر دا وای او کانی باندې دی او کانی کوم دی او مې د پاس دی او مې په مو کې دی کله کله مې ټو په نو زنګل راشي نو مې چې اسره شي اپه دې نورې نو دې ټو په ته ودی او درو دی اصل کې د قران آیاتونه دا مجمل دي وانزل الیکا الیک ذکر لتبین للناس

ایو ته وی شړی تا چې خلاف کې اوسې استاد سي داسې صفات کوي چې لګي دا غذر بلګ نور دي شي دی بل تم دا شو وای بس جوړ وش نو چې تو تلل شي او ته په هغه په سره پړې په دې خبرې ته ابل تم دا وای دا جوړ نه تا په لټو په خپل بلاس کې وای جو سی او بلولې جرګي سيزي جرګه چورانی کې په شدي شیطانی کړی ولې جرګي نشو انکار نشي کولای هر سړی ځان ته مسلمان وي خلک وي د پښتو ملک دی زما ورته راغلی دی که خبرې ونه مني خو څه وخت ورله ورکېږي که نه چې زمونږ به صلاح وکړو دا شرارت الله نو د نیکۍ جرګه کول سړی خو د بدو جرګه ونه کړي ټول راجمع ځکه احزاب تمام قومونه راجمع شي وو به نه یې پرېږدو او به هم مصداق د هغې اوس دی که نه دی تمام قومونه جمع شوي دي یو هم نه پرېږدو الله ومن يخل ذلك او اجاجي او خدا کار د صلح راځني کوي خیرات صدقه د پاره د کوشش درځانتیا د الله د پاره د لټولو درځا د الله گزار دې چور وکم د ته اجر لوی ډیر اجر ورته ورکو واسو یشاق چې رسولا چې خلاف کوي د پیغمبر منبادی پس دا غینا تبینا چې سرګن شوی د ته الهدى سنت د پیغمبر وایت تبی او دې روان شي غیر علاوه یعنی به د لارې د مسلمانانو نه اجماع حجت دی کنه دې او د لارې نه مراد صحابه د صحابه او د طریقې او د لارې نه خلاف رواني اجماع حجت شو ده ولی شیشاقی شکوی بیلیدو تا دے بیل شوید اللہ علی الجواب بیل شو خلاف شو سنت طریقین دا قاعده دا چه حکم پا مشتقی اوشی نا مبدا دا حکم علت وی دفار داری لکه ضرب تو زیدن راکبن مطلب اسه دی هغا لار چه مومنانو دا ایمان پر رنا آغسته دا هغا لار چه مومنانو صحابو دا ایمان پر رنا آغسته یا فرد کامل تن مراد دی هغا لار دا صحابو وهم المجتهدون ورستو پسی رازا دو چه دا وی دا صحابو لار سوا شل لکا تا تراوی نوی کنی مبتدین خونو کن غلطی وشو دیو بندن شوکانی دا شیخ الاسلام ابن تیبیع رحمه اللہ دا نقل کرد چه عدد معاین نشتا دی نمونگو آئی چه دا نقل شده ٹھیک دا شوکانی خود زیدی فرقی سڑے دی اغا مونگ تا سنگا نیغ نیغ کرو مشیو کې دغه فرقه ده چې سنه سسونیانو ته نږدې ده بعد شو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله هغه حنبلی دی او لوی شخصیت دی الله دې پر رحمتونه وږي والله بالله د پلان نه راته ډېر ګران دی ولی پلار سره په ذاتي مینه ده الله درجه ورکړې ده او شیخ الاسلام چې په دین کومې قربانۍ ورکړي د هغې مثال نشته منگو یغد امام احمد بن حنبل مقلد دی او در طول و ایمو اتفاق دی پشل رکات تراو سعودی او سیو کتاب شائع کردی دا حرمین و اتفاق پشل رکات علماء تحقیق کردی شل رکات دا صورت نو بعدی او لگی دا نعم البدعی بیلی حال خب بدعی یعنی خب گناہ دا دیوان تو منگوائی صحابه بیداتیان اوی بیدات کول او خو مبتدی بانی سلام قدر نوی ابن وبر ویزو خبر شویم جو پلانی بیدات کولی زمان سلام پیو نوی

نو تعالی دا فاتحه سنت او موږ شروع کړه تر وی بیراث شوه انصاف دی اشی خبره قطع نظر د دینه جنازی موږ کې احناف وای کړم بلې ته دعا وای نشي فاتحه وای نشي کنه ته دعا چای کار کړو په پنیت ته دعا ځکه نبی علیہ السلام په جنازه کې قرات نشته خبره باندې پوه شو حایزه ده قرآن ویل کول جایز نه دی کنه او که یو آیات دی چې دعا ده ربنا تقبل منا نو په نیت د دعا یې ویل نو دا یې ویل شي کنه خبره باندې وسی نه یو رسول بل دغه روایت چې کوم راوی دی نو هغه باندې نفس ضعف مسله ده او دا غي تایید ولا ډیر روایتونه دي او محمد بن اسحاق نے خبر باندې پیږي داغین استدلال کی داغی توثیق کړي صرف او صرف امام بخاری علی ابن المدینی امام مالک ورته دجال وای حضری معتزلی شیعہ ورته وای ماغی باندې تاسو فرضیت ثابت وای لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب او در زمون زوی شری باندې سنتیت نه ثابت وای دا د انسان فاتحه باندې خلق الامام ما لیکل کړو یده شیوی یا اوس نه باقی ما دا خودلیو جدا راوی سنگ چه دل تره دا دونه دونه روایتونو چه سوک دعوه دا عمل بیل حدیث که داوی پدی روایتونو کره که دل تر دست که نصر دا بتا چه بانی که گی دوباره موازنه می کرده من غرض نا ما امو کتول منو غرض می داره چه شر رکاتو بانی عملو شیعتا پا کرازی کن راجی تدبیر که گی دا تمام روایتونو او که پاتا بانی عملو که حرمینو کی سنگ کئی شل کی گی کرنے تسو کرتا کئی تستی او بداغوی کار دے او شل کو رکی اگل دام درین دے چدا شل بیدات مرے او ال تا چزینو دیوئی چمنگا معاہدینیو او پدے پاکستان کے زمنگا مقابلہ دا مشرکانو سر نما علین کی شیخانو تویل مہدہ دیو درو ہوئی من دا عقیدہ دا تا سسو آئی اوی دا نور یاد کرد کنه المحند آل المخونه ما یقا خو عقیده نه او خو مسلم انا خلاف ده بگی تاشی احناف و تداشی وای اغا منتسی بین الال احناف تینو لکستر گی کول اول دا دیو جنا منگ حدیث و درس کی کل چه دا ایمو اقوال نقل کو تدبیر ترجیح کو نمنگ رد نکو دا ایو جا دا دا امام چی استدلال کی دا کم روایت نا دا چاوی جی منگ بیا اغا وفایو اغا پلانی صحابی ویلی نو زمان رد بچا را دی با صحابی یا اغا روایت مرفوعی نبی علیہ السلام ویلی منگ چیزن تا رد کو پی امام پا مسلک ونی رد با بچا جی نو منگ تا تدبیر کو زمان دا حدیث و درس خصوصیت دا در منگ تا حدیث و تفسیر با حدیث و سرکو لکا ما تا اس تا مثال ویلی بول دا ما یو کرو لحمهم وی بخاری کی راغلی دی بل زینہ من انتا بخاری نور کتابوں کیم شترے نو بخاری دا روایت پاول جن کی مقرر راوڑے دی نو بیائی پدویم جن کی راوڑے دی امام بخاری مقصد دا دی چی دا خلق دا چی ہوئی خدا صحیح نہ دی صحیح روایت اغدویم جن کی راوڑے دی چی دا دی نبغی رسی را منگ لسپین ٹکے پکار دی رسی را نبی علیہ السلام کے دل تو اس پن تکے نہیں سر لار سے زکاة و خان دی اور جو آرہ ساتھی اس کے ناچی کل خشو فشربو من ابوالها فشربو دا داغوی خبر دا پیغمبر نے دی ویلی چھو اس کے متیا دی دا غلطی دا دا میں یو زمین خبر ہوگا اللہ دی توفیق ورکی ٹھول ہوتا دا اتباع دا حق چھ دا اختلاف دا من نوزی دا وقت دا اختلاف دینا د صحابو عمل قران او سنت جمع کول داغي اسانید نو کوم صحابو اقوال شاته ورته چې دا صحابو کړي جنګ یې ذکر نه ونه الله یا بالله قران او رسول الله نو ولي نو واغړم دې اوا ترستا ثواللا شریا وړي دلې دې یعنی الله او چې په دې سورۃ نور دریش په تن کې توبه دریش په تن احزاب و پنځوسم مجادله پینځم سلام دا قاعده ده او دنب کمنگ دے جہنم دوزخ توسات مصیرہ او دیر بد زید ورطلو دے اللہ دے منتو اساتی فقل فضل رکھن دیر گران دے اللہ تا تستا کتاب پیشکو ومن یشرک باللہ فاغا سوک چی شرکو کی دا اللہ سر مخلوق شرک کی اس دارو گرزی دا اللہ سر نو یقیدن دے گمراہ شو خطا شو بغلطی لری ظلالن پا خطائی لری دلتا دا امید شرک مسئلہ ذکر کی دے زوال دے او مخ کی صورت حصہ کی جتیر شو فقد افترا اسم موبینا ناغی ملاحق انسان نے دروب جو کری اپا جوڑو لپانی خب ہوئی دو آیات لگ مشکل دے این یدعونا نرا مدد کئی دا مشرکانا من دونی بیدر اللہ نام اللہ اناخا مگر مڑی مگر مڑی کامل دا مبرد درین جل 297 صفحہ کی اغوی اناسا مڑی موتا دارنگ دا علمہ قرطبی ام ذکر کی امام ابن کثیر ذکر کی دویم جل روح المانی ام ذکر کی تبری ذکر کی معنی القرآن کے فرا ذکر کی تقریباً اکثر ذکر کی دریسوا دویم جن دریسوا وو اوی آیا مصفا اغوی وقال علی بن ابی طلحا والضحاق علی بن عباس ایدون من دونه الا اناثا یعنی موتا وقال مبارک یعنی ابن فضالتا فضالتا عن الحسن قال الحسن ان يدعوني من دون ان يدعون من دونه الا اناثا قال الحسن الاناث كل شيء ميت چمڑی ليس فيه روح اما خشبه يابسه اما حجر يابس رواه ابن ابي حاتم وابن شرير دارل تقريبا سوره مفسرين محققين دي ناغا اناثا مڑے یادی دان چی زنانا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ذکر کی تائید سور اسراء بحسر آراف درش عباد امثالکم بندیان دی ستاسی ہونتا کی تاسی اترا مدد شوائے تبریم دا مانکی نشاپوریم دا مانکی موتا ساوالا شید دارنگا آم مانا زنانا ملدا قبر دے نو دیوئی ابیل تلیو ما پیری ابیل تلیو دو اناسا بخول مانا شد ابیل تلیو مکر اناسا لیکن صحیح مانا مدر ابن عباس سے مانا کہ منتا سویر تفسیر کی من مختاجو صحابو تذکا غیبہ تحذیرو آم زمانی خلق اور نرا مدد کی دیو الا شیطانا مریدا مگر شیطان سرکش لعنه اللہ لعنت ویلے دے بدبانی اللہ اس کو سوکسن کی وقالا او ویلی دی شیطان وقوانا خوابتا او بنیسم من عبادک استاد بندیانونا نصیبا حساب رکھا مفروض مقررا سوک بور کئی چدا یو لسم ادم او سوک بور کئی چدا دبلانی من افترا دا دلوی زان نیم پاویده و پاویده او دا دبلانی خلنگ دی او دا دبلانی خلنگ دی داوی زمان کار دی او خواب خواب گمراکون با دیو لرم او خواب خواب امیدون بور کن دیو لرم گورا اپلانی چه ماشون بطل خنش او تا چه ناجوڑ اگور اصل خنش امیدو نبارکی کلا بولا رگو نونی چی لگ بے خوب کی چی بیا بابا تلار شی بیا بفری گری اوی نبو چی ریگا گو رہا کنا خوش لکھو میں خوش با کارون رکھوی دا سی روائے بولی غلال چرانگلی اس پنگیرے نو شیطان بابا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو چی نیولی ہوں و بیا آخر کیوئے لی جو ایسا کرچو آئے اندہ خبر بغلا دی سڑے در اوجن دے و خبر رشتیا کری خوب کی اندہ بابا رانگلی چی جامو ویسلو تی تیار کرے لی دا با حضور اشنا دی وَلَآمُرَنَّهُمْ وَخَابَخَا وَيْنَا بَكُمْ دِوْتَا فَلْيُبَتِّكُنَّا نپری بکری آذان الانام وگنا دا ڈنگرو زمان یا رشتدار واللہ دیو فی مڑ دیں اگا تول دا کنے نویدان موہیدان ویبانی جرسا اللہ تول موہیدین کری ماغا دا شو چاس پی ساتلی وی خرو گڑی وی چھ بچے بی پیدا کی دا نو دا بطا بر پلاس آگی چھ نور سوکی دن نا نپری دولا یا لہوڑ ماول بلاڑا وقت بتنے یا کٹ کو لگ بے کٹ کو تنا چدا بدمورشی چ نظر پہ نہ لگی او یہ ولسم وا یہ ولسم ساروے بے ورکولو دا پیرانو پیر سے تر رہا لدان کہ پری کیو یا بہیرا او صاحب چر روان دا انشاءاللہ اگو تا تائید کیو لکھی او خالق امر وکم بنا وکم دیوتا فل یغیرن خلق اللہ نو بدلائی و دیو دین دا اللہ فطرت اللہ فطر الناس علیہ قرآن وی کنا دین دا اللہ او گو رہو سو بی دینی دین دے کنا قانون دے سنت خلق و بیدات و برنگی پیش کئی کنا خفل بیدات و سنت و نمور کئی حیاء دے زمانہ کی خوب دیر خبری فطرت ہدایت نہ بدلے گی چی فطرت دے چی آغا بدل شو نبیا بیست دمبیا و تسل عورت دے فطرت اللہ دا سے پیدا کرے ہاں دو نہ خبر نہ اس داغی نمونہ عام دا سڑی نہ خزا جوڑی خزی نہ سڑے فطرت بدلے سوال نن سوادائی پر لڑا وا بچی روڑا دخاون آفریشن یو کو سپیر پارٹی ٹھول بدل کر دا سڑی یو لگو وادا یو کو بچی ہو شو آیا مخ کی چی خزا وا بچی ہو اس چی دا سڑی شو دا نا بچی تا دے بچو نکا کی گیو کنو دا سوالو دے مختیار ہو دی بانا نمو گوئے نکی گی جوزیت دے کنے لکا نکی گی نکا نکی گی دا دا نن سوا دا مسئلہ بار ملکونو کیوئی دور ترقی دا سی رحم مصنوعی جوڑ کرے مادا اور تواشی معشوم بکی اگر موسم جوشی بیتن رہو بس منگو ای دا مادا پیدا کستا سی پپلار بانی اتفری نیزا غنم بکی واشی ہوئی الگ دن رہو بسی جا پتا بلو لگی مو ایتا سی نرانی خدا فاللہ چک سکری دیا سکی نرانی کوشش دیا سین ستا ہوئی دا اللہ قدرتنو کی مطالعہ دا خدا سی دا اللہ قدرتنو کی لگی ہے زان نسو ہو گئی ہے ڈیر عجیب عجیب خبریں یا تھے نا اور دل بدلو شیطان ولی من دون اللہ اگر چاچوری ہو شیطان دوست بیر اللہ نہ یقیناً تاوانی شبہ تاوان سرگند یا دو ہم یرئی بدیو لگا شیطان سدی ورنک لگو صاحب نہ جوڑ مشوم باندې نن در راغله هغه بابا ته چې دا مانا تو دي چې ملنګ باشا خفن شي و یمنی امیدونه باور کوي یو تا او داسی بو شو داسی بو شي موګی لټکوا نو باغانې براشي کاڼې پزانو و باد بدن نه زوري عائشہ ته کاستره و ملنګ په دې باندې کاڼې و ادو کسان چې بایو ویواله جو هوا دې نه تلې وکنه سم فاجو دی اور ملنگان بہت پرسان ہے سانگانی نابل وقتی زباد باس کو بدی تو انہیں نہیں ہوا لو شرم ہو دی ما یعیدهم او لوز نکیدی سر شیطان بگر دفارت دوکی تشدو کرا نکا تڑی مولادن نکی کورتا وفا دا لوی الانجو اللہ ختم کرا دو منس کے بیکی نبرو داخل جو کم دیر پخنوٹے ہی دی گیا نا مولانا بیوز با خطا کرا ناغا با نکا نورا مقدر وی خیراتی شراف وی خانی سے ہونس کی گیا دا سیدی دا جیان بے غیرتو پردے سڑے کو تولی دن نکی ہاں پردائی نو سیدہ و حدیث کے لعنت راضی لعنتی دی آغا سڑے چی دا خود و سرزان برابری خزونہ کی خبرو کی عمل کی صورت کی سیرت تولو کی آمین مولائی بجن کے بمخ کی گاڑی گنا سی پٹکے بے تدلی اتا خود اخوار نے کہتا خوالا نہیں دوئی مصیبت مار دے پیرا پوپانے خبر دا پچاسی چیاسی خبر دا کسان رالو وی نکاتا مجسی دا جماعت کے بے تدلو کنا وینا خوالا نے خبر کی گی چھو مولی سے افتن نہ رکھو لے مجسی تاسی تنسنگا یری گئی کنا مزد آگئی نم سیوا یری گئی تاسی ہوئی ہو کسی رکھو مارو پارندو نے جنو پیڑی گی بیا می پوہ کو مے تاسی عمل تبا کی اما اللہ خدی نشی خزی پردہ فرض نکاح دی جماعت کو تر شو نبی علیہ السلام پسندیدہ عمل حدیث کے راضی کو جماعت کی نکاح تھا بس ایما مشی بات باوی بڑا پیسو دا پر اس کو اولائکم دا کسان زید وی تو زخ دی ولائج دونا او بیا بنمومی پر زان دا پارا ان حاضر دو دخنا محیسن خلاسے و آکسان چی دیواندار دا احکامی امانل ابی تیچر ندوالی ساروی دو وگنو ایل دی غوش کری شیطان مرگر تیائی ندکری طول سرائی لگوئی و عمل کی موافق دا قرآن و دا سنت حاصل دمائی و زرده چی دن نمو کدائیولی ویلا سوال ہے مڑ کیوں دی جنت تلے گا کار پیزو روز تو مڑ شم دی جنت تلے گا چھڑی مزیدی چھڑی چھ کور ترازی سفر بانی آوی چھ دورت جدر ختمے دے دغا لاکھا کی سمرگری تلی ہوں امریکانیانو دارا افغانستان دعوت لکھ تلی ہوں چرتا سو کسو آغا پا گاڑی کی بیسو رانے کول امریکنیانو بس روانو دیو ڈوڑای لطلنو آئیو لیگلوی تم دی بازارنا ڈوڑای رو مالک خناس تیزان عرصی برا بکڑی ندتا ویشی دی اشارہ کری ودولی حل رو خیجا سه بی اللہ لار کرا گلیو بیٹی را خدا سه غرض دا پار بیچ اللہ رضا شی نور وی جنت ملوشی ویدا فرسان خبر ادا زون دا دیو سروانی ما او پا منتونو کی دوانا با جنت کی ناسو اچی ارسان نیدری دی اپو ارسان دکو باری دیو تو چی رب بچی می پادی بانی خدای دگار کتاب خود بیدی اللہ را دا کم و جنت خویو زیزو کرنا اللہ تیو لور کی دا گاڑی نکتو دو خدای را دکو دا کزی گا زیت او رسول نمائی دنگا نو پا او یاو اندقا می عمل لی جسو بی آو کوا دائی مطلب جنت تا شروانی بیلان دی دوانو او دا بنگلو دا غینا ولی اویشا با دی پدی که اویشا چری بانو دی ابدا چری بانو دی لاز دی دا اللہ رشتینه او سوک دی دیر رشتینه دا اللہ نا خیلا پوینا کی اللہ جسوی اغا حق خبری لیسا بی امانی کم ندا سزا او جزا سواب ستاسو پخیال بی امانیکم ستاسو بخیار نحنو ابناء اللہ و احبا یاوی جنت زمانگ دا پارا دین خیل دیکن جنت زمانگ دا سور بقرہ کی ترشیو منگل دی جنت منکانا ہودن یہودی وی دل پارا جنت دین ولا امانی اہل الكتاب انعام یو کم درشم سبا پینزه درشم مریم دری اوی آیم و اوی آیم کاف سورت الکاف شفک درشم بقره یو سر دیال لسم او نبی نمبر مایدات لسم امانی یه رفر تاییدات او نا امیدونو خیالاتو داری کتابو اس پر اللہ بیان کی اغا سو شو کسو گناہ یجزا بھی دو صدا برکول شدتا پدی او نبو ممیخ پل زان لرا لغوخ پل زان لرا نبو ممیخ پل زان دفارا بید اللہ نبولی ان دوست ولا نصیر نمددگار واغا چی عملو کی نیک نروی او کزنانا شرط داری وہو مؤمنون چیوی دے مومن نروی کزنانا شرط داری چیوی مومن نو دغا کسان خسی بودن دن نکیگی بجنت تا او زیادے بولشی و دبانی نقیر پاندازہ دا داغ دا کجوری دڑو کی یعنی زہرہ بارا عرب و ماہرہ داو لکا یلیج الجمل فی سم الخیات جنت تنشید نے ترسو چی اوخ و سوری دستن کی نئی سوم دستن کی نئی ننوزی و ننوزی مطلب اس لئے دا سڑے جنت تنشید لے یاو ایک مادامت السماوات والارض ترسو چی اسمان نظمکی نشید لے نسمان نشید لے دا محل سید پارسی والے و آغا سوک و من سوک دے دیر خیستا دن والا داغچانا اسلم و جو چکی خودنو گردن خپل خاص اللہ تا شیخ بمانا کولا یعنی تابداری کو خپل مخ خپل زان خاص اللہ تا وہو اول محسن موحد امام ابن کثیر مانا کی یو گنن کی اللہ لرام او روان شده تابیشو دا تاریخی دا ابراہیم حریفاً چکلک ولاڑو پا توحید ما تا ان کے او دا شرک زکا حنیف کی دوڑا مانی دی لکا حسر کی چھے منگ اجابی و سلبی مانک ایا کنابودو منگ خاستا عبادت کو ننکو عبادت دا بلچا دو مانی بگیرا لی او دیولے واللہ ابراہیم علیہ السلام را خلیلاً رازدار وحی رتل راز ورے خاص اللہ اختیار کی ربنا وقتا دا راز دفار دا مقام اللہ ورکڑو دے اللہ پرشی بانی احاطہ کا ان کے گیرہ ان کے اتا احکام خمخ کی پرشو دا نہم حکم تنویر لیماس روشنائی آچھئی تتیمد پٹو لبانی مسئلہ دا مال ذکر کی مخلوق تا حق ورنکی دا اللہ نگورا دا مخلوق حق مونوے بلی ورنکی تنویر لیما سبقا او تپوس کئی تانا سمونگ لپکار دی فن نسا ببارد خلوکی او تپوس کئی ویستفتونت او تپوس کئی ستانا جسم انگلہ پکار دی پبارد خدو کی او آیا اللہ جواب در کئی تاستا تینہ پبارد دی خدو کی فتوہ وضاحت توش لورتے مفتیم دا سوال اس پڑی کولا بھی کی ہوئی تپوس کئی تانا فتوہ دا فتوی قول اللہ یفتی کنی فتوہ داوی دار وبا یتلا و آغا فتوہ دار یتلا علیکم چلو سیشی بتا جبان قرآن کی فل کتاب اگنا فتوہ اندار وبارد ایتیمانا مخلوم آغا چی نور کوئی ہوئی تا مالون دا ہوئی آم امانا میں اکتا نور کوئی محرون آوئی تا خاصا مانشو مالو نتو دی و ترغبون امین کوئی تاسی

خاص اللہ نے بر وقت یقینت حکم کرے من خونا حکم کرے من آگ سار ہوتا اوت الکتاب چور پریشو کتاب فخواستا سینا اوتا ستمی امدق حکم کرے وصیت پمارد حکم حریت تقو اللہ دا تمام نیکو سرسلے تقوی ات تقو اللہ خلاکوں یا اللہ میں بیا نہیں چلی بیا بسی شکو حرام مالکم قتل کوم بے پردے گردم جنگو نکوم غیبت لے مالا باس رو بیا سکو تقوی و ان تک خروع کچرتا سے کفرو کے لیے قینن اللہ لذی خاص آغا چی برا دیو آغا چی پتمکہ کی دی اللہ غنی دی حمید و سائل شوین یا ایوہ الناس و انتم الفقراء و الاللہ تا تیز ضرورت نشموز کم توی ہر جن کی توی اللہ بے پرواہ دی منگا مختاری خاص اللہ لذی آغا چی برا دیو آغا قتم او کافی دی پا اللہ سرم وکیلن زموار خاص پا اللہ سرم تو فخشد اللہ یذہبکم بو بدی تاسی اے خلقو اورا بولی بے آخری نور تاسی بمڑکی نور برا شنا ملک باباد شی یا تاسی بددی زیرم بلمن تلار شی نور بدل ترا شی ددین کار ہوتی جماعت نبلار شی مدرسی نانور آنی کہ اللہ بے باد ساتی شایر اللہ دا گمان مکو دا ایداتی اگوری بھوت بو پندو سم سورت توبہ یوکم سبیتر انام یوسل دری درشم ابراہیم نلس مائدہ اتا پندوسم سبا شپارسم محمد اتا درشم کدا ٹول آڑو نبیہ وقت جات لئی نمانگ افتسارم وکان اللہ علا ذالک قدیر او دے اللہ پدیبانی چیدا نور خلق راولی قدرت والی اختیار اشتری راز ہوگ چی ارادہ لری دا اجر دا دنیا پا عمل دا آخرت نو اللہ سخشت دے اجر یعنی دا دنیا و دا آخرت بدل دا دنیا و دا آخرت او دے اللہ اور ادنکے و لیدنکے دے دے پوری دو حصے دا صورت شوی اخت میں اول حصہ کشپاڑ سا احکام دا عوام اقبل منز کی او پدوی ما حصہ کی اتا احکام دا بادشاہت او درائیت پا منز کی او نحم ددی ٹھول احکام و رشنائی او پا منز کی منافق یہودی کافر تا او مسلمان تا زورن او دلائی او سدرے مائیسا دا سورت تر آخر پوری ددی دینا او پا دی کی بیان دے ددری و فرقو او داغی صفات یا ایوہ اللذیر آمنو اے ایمان والاو کونو شئی قوابین مضبط والاڑ بالقسطی پدین دا اللہ جو ایم مانا کلک والاڑ پا توحید قسط مانا توحید چوکی ادھرے گا بیانو کر ہر جیک ادھرے گا بیان اللہ یو دے سورہ مائدہ کی دو سلوستن کیم نساء یو سل پدوستن کیم رہا لے شہداء اللہ آراف یو کردیشن الرجال قوامون آل النساء شہداء لیلہ بیان ان کی لیلہ دا اللہ رضا دا پارا یا گوائی ورک ان کی دا اللہ رضا دا پارا ولو آلان فزکم اگر کدا بیان خلافی استاد فلزان یاد مورو بلار یاد فلوانو ولو علان خوشکم سورت و توبہ درشتم سرشتم حود یوصل دیار لسن محمد درشتم درشتم مجادلہ سوال لسن ممتحنہ درین ولو علان خوشکم این یکن غنیین کچریوی داتا چی دوائی کے غنین غریب سڑے او فقیرن یا مالدار فاللہن اولا نو اللہ اولا بی امام نزدی دی غریب و مالدار تستانا یا دا مانا نزدی دی اللہ

لکه حدیث کې شرازی فتنه وی سار و مسلمانی ماخام کافر ماخام و مسلمانی سار کافر دین پر خرسی پتنی شیخ بدا مانے کوا رحمه اللہ بشر المنافقین تحکم شرمولی سړی ته وایي چې دا ته د پلانې اوبې وندې وو دې شرم خزرې ورته دې ته وایي ته حکم زيره په خوشاله یې معنا عذاب سورته آل عمران شپږتی ایم یو وتی ایم بشر المنافقین زيره ورته منافقان ته بأن لهم د دې چې وی بدیول د پار عذاب درناک منافقان څوک دي یعنی هغه چې نشي کافرانو لره اولیاء په دوستۍ بیر مومنانو نه اوس قران تر وړاندې کوي تمام قومونه اوس را وړاندې کوي دا شی فیصله ده نصوص قطعیه صریحه دي کوي ایب تغور آئنده هم العزت آئی لٹھئی دیو پنیز دی کافرانو عزت امریکی تا بلار شو انجینئرن بوکو ڈاکٹری بوکو بچی و ملتا تعلیم کی سہولت کی مولام پری خطا منافق او هر یو سڑے پری خطا دوان از ستا سے سو جو کئی چیز سڑی خپل بچائی او دو کافر بکور کلوی کی دا غینا دا خیال تمہیں تمہا پر خیال سر خدا سیدہ لگا آگا گیدر را روانو نو خر پلا رتلو نو رس سے اگو خر زورن دا وان نو گیدر چوری دو اللہ خوندہ کی زیر خط دیرے گا نو بس داو سا چھو بخبلا را بزی گی تو پی مڑے گی نو نظر پاگو و چلار نواز دا سپون ماز کرو نو دے چداوی بچی بے کافیر شیو اتکتا و جانم تلار شیسپی بے ماز علم دے دا قرآن و دا سنت دینا علاوہ چی سور تعلیمون دیتا کسب ہوئی دیتا تعلیم نوئی دا کسب دی ڈاکٹوری کسب دی انجینئر کسب دی سینزان دا کسب دی اللہ قدرتونی ست ترکانی دا کسب دی حدیث بخاری کے راضی زکریہ علیہ السلام کانا نجاہ انتر کرن دا فاندریزان دا لکھ کسبیان ام بدنان پر ملائم پدر مدرجہ کی واچولن ارسی اللہ خطر سویشی و یقیناً عزت خاص دا اللہ بیتیار کے دے گن جمعیانی بلے دے گن مکملی را دستے و یقیناً دا لگری بھی پتا سی بانی پا قرآن کی دا خبرہ ان دا خبرہ دی آیاتون دلگو رہی کلا چواو رہی تا سی آیاتون دا اللہ خبر شہی تا سی یک فرو بیا چی کفر کولشی بیا پا دی آیاتون سرام وَيُسْتَحْزَبُ بِهَا او ٹوکی کولی شدی آیاتونو سرا پدی آیاتونو سرا مسخری کی سورة الانعام آتش بیتر فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ نُمَكِي نَئِ دیو سرا سرد دوینا حَتَّى تَرَاغِي يَخُوضُ چِنَنَ وُزِدِيو فَبَيَان بَلْكِن حدیث بیان غیری بلکی یہ راجے کے دی استہزاء و دی کفر دوان تھا دین علاوہ بل سے شروع کرا تو مجبوری کیے نا نوز دا مجالس سری دغسی مکی نئی نیسر او کا کی ناستے سورة الانام اتش پیتم انفال پیندشتم خود یو سل دیالسم دریت آئی انکم ککینا سی یقینن تاسی ایدن پدغ وقت کی با میسلوم ددیون دکیئی که منافقینو منافق شویتو که یهودی که عیسائی کبلی کبلی نتوم دقسی شو گوری بیداتی سرکینی اسی دقسی شی بشک سرکینی ام دقسی شی تب ام دقسی گناہ زیت قتل گناہ دی او دا گناہ پزے بانی دا اللہ رحمت بندے او دا گناہ پزے کی جسو خخ دے نو دقش عصر او سو گورا قبرو ربانی گناہ ہونا کی گیرہ دے خریلی دا نو مختری قتل گناہ دی جمعہ تا قتل ثواب، قرآن تا قتل ثواب، مومن تا قتل ثواب، شاعر اللہ تا قتل نہیں ثواب، ہر یو چیز دا گناہ زید دا قتل گناہ. اس قبر کی بابا پروت دیتے ہوئے دا قبر بھی پخوم نو دا پاس بھی دا اللہ رحمت بن شو بابا سر ادا سے خوب لو جی دیتا دی اور سے ابر اورن والا خلق ہوئی ونور کو بسکی بابای کو پکی خمیرہ والا مولیانو دا شکر ٹھولے پکی خمیرہ کن نکینا نہیں تب ہم دا رسی یقیدر اللہ غنڈا ان کے دے منافقان لران او کافران لران پتوزخ کی جمعین غنڈ دا دنیا کی میارانا وادوں کی نہیں اللذین آکسان سورت التوبہ دو پرسن یتربسون بکم آل تیم ویل من یریگو دا حوادثو دا زمانے نا کافر اپاتا زکزو چتا غریبانا تجازت ضرورت شگاڑے مارے بکار شکر انتظار کئی پتا سے باندھی دا مصیبت شریفی استاج دا پارا فتح برے دا اللہ نام نوائی دیو آئے نو منگتا اسرا گورا گورا دشم دا سر موس کڑا پلا رج تلے ما خیرات لئی دا سر تلے ما نو دو منگا کہ ہمارا تم دا کرنا او کشریفی کافران لگا نصیب ان برخا سگٹا نوائی دیو کافران ہم نپریری بیتا دا سی چڑمار دا چیو زیم نپریری الم نستحوذ علیکم آیا نو زور اور شوی مون پتا سی بانی یو آیا حفاظت منو کڑے ستا سی اخل کچھ راگیر کم دغلے ہون دے کرالا مایل دا سرے میں کل دے دا سی مو بیستری نو سورہ دے مڑا ہی راگا کرنا ونمناکم او بشکری منوی تا سی انو بشکری منگا تا سی لرم د مومنانو نن د از باطنی په باندې کوي د ګوډریانو خیرات دی پیسو ور کله سره دی یو بل ډول ته ای د مور حافظ مثال د ګوډری دی پیسو ور کی چې تا ګوډری اول یې مړی وټه ور کړی وای یو پیسو وی ور کړی د دوانه په لار روان دی وای یو توي د تلما بل توي دانین هغه یا لالا یو توي ذکر روپي وته ور کړی شي ور کړی دا شو خوږی خبرې کولې مې دا خو جوسم کسان دي و چې زه در سره یم نو غم به نه کې پیسې ډېرې دي اتانی ورته وسلې پیسې ډېرې منافق هم در وړي چې لالا یو اتانی سوره در راکړي فالله یحکم بینکم نو الله به فیصله وکړي ترمنځ دې په ورځ د قیامت کې ایچرې نه دي ګرځولې الله کافرو دپاره په مؤمنانو باندې سبیلن سغلبا یا دی اللہ دا اکبر بادشاہ لٹ دے دا کم بخت دا اکبر بادشاہ لٹ مثال کی پیش کئی دے دن تا دن لا ما تا دن منافق کو سالا اگا پرو تو دا برانا دا وزیر جوی خطلی و تتا نیو سندل ما اللہ پدی زی منتو تو لگی دے دا لان دے نوی اللہ دیو بخان بل پروتر آگے جھوٹا مجھے آواز کی چل رہا ہوں بخان داس پہ قرآن اور شڑا ہوئے دا سم بے غیرت ہے جو اس کو گزارے ہوتا ہوئے دا اول خواہ دا لڑ ہوتا ہوئے کہ یہ گزار دما دا فارم ہوتے بلا فارم اس بھی دما پہ سٹل ہوتا ہوئے تو پوری شام نہ رہے دا سم نہیں پوری شام نہ رہے ان المنافقین یقین المنافقان یخادعون اللہ معنی من دری مخی کرے میاتی دوتا تگی کئی دا اللہ سرا دا اللہ پیغمبر سرا دا اللہ نیکان سرا مانے من ٹھولی کڑی کگی کئی دے پخل گمان کی دا اللہ سرا جز سکون گینی اللہ پری پوال وہوا او دا اللہ خادم سزا بول کئی دٹھو کھڑ ٹگئی دوی ولی لفظ مقرر راگے مانا بدل یا کگی مشاکلتن قیامت کی پولیس رات بنروانی اچانک مکتر ابو داشو دیکھو بدی شروط کی کوئی رضا مانی فرما گیا ماں کی سر دلان دیوا حدیث کی راضی رو بہو دے کلا بابا کنڈو کیون تھا کلا لیم چوتے اللہ دے مجھ سر دلان دیوا بیادہ بسے جوڑا دے وَإِذَا قَامُوا أَكَلَ شِرِي وَدْرِگِ إِلَى الصَّلَاةِ كَارْدَ دِن تَا ذِكَرْ دَ صَلَاةِ مُرَاتِ رَكُلْ دِن قَامُوا نُوَدْرِگِ دِو كُسَالَ نَارَسْتَمْ سورة التوبة سلور پندوسم کی عمدہ آگلی بقرة سلورة آیم سورة آل عمران وہ بھی آیم دا دی سستی در دخی دا دی بد و سال در دخی یراؤن الناس زان خی خلق و دان خود رکی خلق و دان ولا را چی روانی چی رسال اللہ بدی شریبا اندر پٹی کارم کو مجھن بلنگ ہوندے کہ روٹی دا سلاش کی دولی یا گولی یا چوتا سلو ہوندے کی دو دانی پروٹی زارا ہوندے کی پیدا کری یہ را دی پانی لزم مائی چی ملاقات مکم تو خو مطور تو اگر زہر اگر لور کی بلو دی یہ را یہ دو بینشیری دا فاسو ہو خان دا چلو نا کری وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ او دیا دے اللہ اِلَّا قَلِيلًا مُنسکِ مَگَرْ لَگُمْ نور دا دنیا سوجو نہیں یا یادی لغن تاکی دپار دا خلقو کارا کولو دیتای لگوی نہیں واغا چال را چی گبراہ کی اللہ نسبت مذبذبین شکی دے دے مسترب پریشان شکی دے دے بین ذالکا فمنز کافر و دا مومن کین او عبادت کئی دا اللہ علا حرفن ام پا شک بانی چراب کی و کرام نکی اپا انہوں نے اپلانے ہیں تو والے ٹکولے نمال بسرا کی اپا دے شک کئی رہے پورا گواڑی امنا او حدیث کی راضی شر اللہ نواڑی نفلکی وواڑی اللہ بل در منشتا دے بل جے منشتا بل رد منشتا ما تے او خایا خطا نے گواڑم سرد دے گناہ نے گواڑم اللہ ما تے راکی دو گورے چکر کئی در لگ دے روانی پر ماشمہ یا اللہ تمہا دس شرح کیا چھتا ہی ترکی پر دے گا لے انہوں گندہ کی دعا کے یا چھ گیر چھن اچھا گئے میں نواغا چھ فیراؤن کر کے در اچھا گئے ندی والی سونا خسڑے ہو مگو اگوی محطول زنکتان کے اٹھول مالون خلق خرچ کے دا وپلانی لیور کی دا وپلانی لیور کی دا وپلانی چھ مال تو نہ ہوئی خودوالوں نے چھتا کھلا جی کہ استراری حالات کے غیمان منظور نہ رہے اللہ یا دامنا فمن دا کفر و دا اسلام کی درمیانہ درمیانہ کم طرح تا گٹھے ہی ندیوشی ہاں تب تا اٹھو پوانا خلق پختو کی دری مثال ورکی پا دو لرگو بانے پا ای خودر دا یو را کتا کی گی ہم بغور جی گی کدا بلی نم بغور جی لا الہ اولا ندی دی کافر سرا او لا الہ اولا ندی دی مومنان سرا کل معلقہ زوڑن لخزنہ ومن یزل اللہ چال رج گمراہ کی اللہ سمانا بس سبب دا عمل دا معاصر تا نسبت تے گوئی چری بیابن ممیدے لہو پل زان دا پارا سبیلن سلاب دا ہدایت اے ایمان والو منی سے کافر امر دے کنے دے محسوس ہو پیری ہوئی منی سے کافر نچنی سی نسبی اولیاء پدوسی بیدبو بیدانونا اتریدون آیا غواڑی تاسی چوگرزوی پخپل زان بانی اللہ لرم اگرزوی اللہ لرہ علیکم پخپل زان بانی سلطانم مبینا حجت سرگن دلیل سرگن چی بیسار لخلاسی گینا سلطان دپارا دلیل سورت آل عمران و اشتم یو سلط لسم مائدہ و پندو سمن فارش پارسن توبہ درشتم یقیناً منافقان فی الدرک الاسفل من النار وی با پلاند طبقہ کی دور درک لاندی تب درک طبقہ اسفل لاندی من النار دور ولی دے دنیا کی ہر جا تفروتو در لاندی کل مرحا ہر چاہ تے خلدہ سے دولا کل مرحا دے کنجری خدنا پو اللہ وی قیامت کی مملاندی پروتی در ہر چاہ کلا بدبانی مشرق پیک دی او کلا بدبانی ملکی کلا بدبانی بدلانی گفرو تی ولن تجد لهم او فی چری ببیانو میدیو در پانا نصیرن سوک مددگار امدادیان بقرہ ایک سو سورت و بقرہ ایک سو ساٹھ سورت آل عمران یو کم نوی اللہ الذین تابوهم دید پانا می تاییدات مخیم مانا کھڑے وان وزد منافق توبہ ذکر قیداغی شرائط وګر چې دې راو ګرځې د قرآن او درسې کو عمل او کلک شو په کتاب دا به خوند کلکیږي نه کنه وړ لوړ یا خلک وای کنه وړ ورته وای بچو ګوتې نه ځکه وته یې نه لاس یاد وبو مې چې ګوتې نه ځکه ټو به کړي په بل ځکه پروت نو وای کلک شي په کتاب دې په کتاب نه کلکیږي واخلصو او خاص کی دینهم گردن خپل خاص الله تا بلنه دین خپل الله تا چې دی وای خاص اللہ لنو دا کسان وی با سرد مومنانونا او درد شور بکی اللہ مومنان تا جر لوئی ما نافیو یا ما وقبل مانا موصولا ما یفعل اللہ سکار دید اللہ ما موصوفا کی سکار دید اللہ تاسو لرا بیعذابکم تاسو لرا فسزا ورکولو این شکرتم کچریتاسی قدر کوئی دا کتاب دا اللہ و آمنتم او ایمان داڑی پا کتاب نبی اللہ دوی سزا درکی دا اللہ نو رکی دا سور فرقان و اوی آیم ال تو ام دا تایی دی لگی روار ہوئی خان سورة الفرقان و اوی آیم آخری آیات سفارن اللہ سلام قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم ندی اللہ پتا سبانی پرواسات ان کی کچھر ادوے ان اند در کې درته عذاب الله کشرې د وستاسي بلل د غیر الله شرک دعا غیر الله ته قل ما یعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم دائم دائم ان شاء الله معنی به خپل لیکو سکار دې الله تاسو لرا سزا ورکول بیعذابکم پازاستا کشری تاسی قدر کوئی ایلی امو منل خبر دین او دے اللہ بدلہ ورکا ان کے پوام